Τα βλεφαράκια σου χαμήλωσε. Μες στα ματάκια σου με κλείδωσες λίγα. Με μια μάτια σου πάλι μου δείξες πως με φίλια κρεβάτι μου στρώσε. Σε μια μέρα μου έχεις πει μια καλή μέρα. Σ' αγαπάω μες στη μέρα. Μα τι γίνεται τη νύχτα μέρα νύχτα. Σε μια μέρα μου έχεις πει μια καλή μέρα. Σ' αγαπάω μες στη μέρα. Μα τι γίνεται τη νύχτα. Σ' αγαπάω. Το σήμα μοσλικά το δέχτηκα. Στα βελουδένια χίλια μπλέχτηκα ξανά. Το πιο γλυκό φίλι σου ένιωσα. Στην αγκαλιά του ήλιου έλειωσα. Μια μέρα μου έχεις πει μια καλή μέρα. Σ' αγαπάω μες στη μέρα. Μα τι γίνεται τη νύχτα μέρα νύχτα. Σε μια μέρα μου έχεις πει μια καλή μέρα. Σ' αγαπάω μες στη μέρα. Μα τι γίνεται τη νύχτα. Σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω μες στη μέρα. Μα τι γίνεται τη νύχτα. Σ' αγαπάω.